czujne pasmo przenoszenie. Take years off to

But when you make demands, I know that I could never be your man. Przepraszam, że się wtrącę, ale to jest właśnie ten moment, kiedy bardzo dobrze słychać teremin. Potrójne pasmo przenoszenia. How's it going? You guys feel good? Me too. Have you ever known your best? You've been living through blind from the world. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. czujne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.